Wanini wani achai na mimi na kupenda sheri. Wanawe kweo, wanawe kwe. Wanini wani achai na mimi na kupenda sheri. Wanawe kweo, wanawe kwe. tulikuwa pamoja. Matate, tulikuwa na wewe. Makutano, tulikuwa pamoja. Lodwa, tulikuwa na wewe. Usalaba, tulikuwa pamoja. Uyoma, tulikuwa na wewe. Nashanga, kwa nini unitaki leo? Nashanga, kwa nini unitaki leo? Kwa nini waniacha na mimi na kupenda mama? Mwanawe kweho, mwanawe kwe. Kwa nini waniacha na mimi na kupenda mama?